राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 20 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति मिश्रित कर्मयोग और भक्ति योग में क्या फर्क है? भक्ति मिश्रित कर्म योग और भक्ति योग में क्या फर्क है? भक्ति योग कर्म योग में है तो भक्ति कर्म योग में करता है, और अगर कर्म योग करता ही नहीं वो भक्ति भी नहीं। क्यों? नाम जप कीर्तन इसमें आदत नहीं होगा, ये फर्क होगा। मेरे कर्म योग साथ में कर्म भगवान के लिए कोई फर्क नहीं होंगे, थोड़ा सा फर्क है बस, दोनों अच्छे। भक्ति मिश्रित कर्मयोग का जो आचरण करता है वो अगर मरता है तो क्या वो योग भ्रष्ट हो सकता है? नहीं, वो भगवान का भरोसा रखता है, वो नहीं होता। अपना साधन का ही भरोसा है, मन लगाना है हमको। ध्यान दो सब भाई बहन सब ध्यान दो, जो मन लगाना मुख्य मानता है, अपना मन बुद्धि भगवान में लग जाए ये मुख्य मानता है, वो योग भ्रष्ट होता है। जो अपने आप भगवान में लगा वो नहीं था मन में। हमें देखा योगा चरित मानस, योग से चरित मना हो जाए तो योग से चरित बना हो जाए तब योग भ्रष्ट होता है। जो मन मन की परवाही नहीं करता वो तो अपने आप वो भगवान मानता, भगवान के सुना में हूँ सिद्ध भगवान समझ है, योग सिद्ध होता। मन बुद्धि को मोक्ष मानता हो सीधी बात है। योगा चरित मानस अपराप योग संसिद्धि, योग संसिद्धि नहीं हुई तो और अपराप हो भगवान भगवान न मान लिया योग सिद्धि हो जाती है। योग नहीं था पाषाणक पाषाण का शरीर में पक पक पत्थर और सूखो काट ऐसे बजाए तो भगवान कहते हैं मैं चिंतन रहता हूँ। जब तक उसे नहीं बने तो मेरा वो रहता है और वो आकाशाण पास कुछ होश नहीं तो चिंतन मैं करता हूँ। जब तक चाहे तो वो खुद सुस्त करता है, फिर मैं चिंतन करता हूँ। मन बुद्धि को साधन मानता है वो होता है, अपना शब्द है संबंध हमारे साथ है, भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे भगवान मेरे सूर्य है, भगवान मेरे प्यारे है, वो योग होता। वो योग सदा भगवान के साथ में अपना संबंध है। भगवान में मन लगाना चाहता है, बुद्धि लगाना चाहता है तो वो अंत में मन नहीं लगता तो योग भ्रष्ट हो जाता है। मन लगाते ही नहीं वो तो आप लगाओ भगवान में, मन बुद्धि आप ही लगते है। जो भगवान का होकर भगवान का काम करता है हाँ, उसका पूछते हैं इसी जन्म में कल्याण हो जाता है कि मरने के बाद होता है कि जीवित में ही हो जाता है? वो अपने तो पहले कलर है बढ़िया है, बस वैसा नहीं देना अपने हाथ में, अपने आप है। मैं भगवान हूँ, भगवान मारे बहुत बढ़िया चीज है। भगवान मारा है, मैं भगवान का हूँ, उत्तम चीज है। पूछते हैं कि इसकी पहचान क्या है, कि खुद लगा है कि मन बुद्धि लगा के रखा है? वो तो प्रश्न आप ही है, भगवान में मन बुद्धि लगाते हो आप रहे हो, यही पूछते हैं। यही बात है, अब मेरा भगवान है, मैं भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है, भगवान मेरे मित्र है, मेरे मित्र है भगवान, तो अपने लगा भगवान का चिंतन करता है और मन लगाता है, वो मन लगाता है, मन बुद्धि लगाने वाला ही खुश होता है, होता ही है, कान नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, फिर मन बुद्धि जो आप रखते है वो कैसे होगा? भगवान कहते मैं चिंतन करता हूँ उसका, जब तुम सोचे थे प्रतिदिन मेरे वेत नहीं थे, मैं कहता हूँ तो मेरे भगवान और चेत रहे तब तक भगवान होश रहे तब तक भगवान भी हमें रोते ही नहीं, वो भी और जाता है पाषाण काष्ठ संसार में ऐसा सो काट जो जाए कुछ होश नहीं, मैं सुना है वो जी बात है, भगवान के हो जाओ भगवान के हो, भगवान के हो जाओ भगवान के, अपने मन से समझो हम तो भगवान के हैं, हो गए राम को नाम जब तुलसी बिगड़ी जन्म अनेक सुधे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी कुछ मार, हो राम को नाम जब राम जी का होकर नाम जो तो योग होता, योगा चरित मानस अपराप योग संसदी कांग योगा चरित मानस है, मैं तो भगवान ही हूँ, मम्मी वास होती होगी भगवान हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मारा है, जैसे बालक कहता है माँ माँ मेरी है, ये भगवान मेरे खुश रहता है, तो भगवान मेरे, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे मित्र है, भगवान मेरे प्यारे है, भगवान ऐसा था समझ जाओ तो ध्यान हो जाओ, पुत्र हो जाओ, भाई हो जाओ, संबंधी हो जाओ, कुटुंबी हो जाओ, भगवान ही रहता है, काश भगवान का पुत्र हो, बेटा हूं भगवान का, बेटा का जाएगा, बहुत मौजी बात है, भगवान हो जाएगा, मई वंश है तो भगवान का वंश ही, भगवान बन जाए अपने आप में, भगवान भगवान भगवान जाने भगवान काम आने अपने मतलब, मैं तो भगवान ही होऊंगा, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, मौज में मस्ती बनेगा, सीधे हो सीधे बैठा हो सीधे बैठा हूँ, खास भगवान, भगवान मेरे परम पिता है, भगवान लाडला बेटा हूँ, प्यारा प्यारा बेटा, मेरा लाड हरे को जानना चाहिए, मारो लाल ज्यादा है भगवान, मौज हो जाए। इसमें मां मनुस्मर युद्ध च, इसका क्या तात्पर्य है और इसका फल क्या? फल परमात्मा प्राप्त है, मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान को याद करे। भगवान को याद करने का तात्पर्य है कि भगवान का काम कर रहा हूँ, युद्ध करो भगवान का, भगवान का काम करता हूँ। युद्ध करो तो भगवान का, रोटी खाओ तो भगवान का, पानी पिए तो भगवान का, काम करे तो भगवान का, संसार काम करे तो भगवान का, घर तो भगवान का, अपना काम नहीं करे। अपना काम है युद्ध, अपना काम है युद्ध, काम भगवान है। सब आपत मिली, अपना अपना छोड़ा आपत मिली, अपना अपना किया राफत है, अपना है ही नहीं, अपना क्यों मानना है? भगवान का रहते हुए भगवान चरण में आप गए, आप चरण आप पंचामृत है नहीं, भगवान ना हूं भगवान से बाहर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान की पूजन करता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। मेरा संबंध भगवान क्या है? मेरा संबंध भगवान, भगवान को करने का हो। आप बात बहुत बढ़िया है, भगवान का हो, सब भाई बहन सब सब यह बात पकड़, भगवान का हो, भगवान का सब काम भगवान का है। रोटी खाऊ भगवान का काम करूं, पानी पीऊ भगवान का काम करूं, भगवान अपना काम है ही भगवान का ही काम है। मौज होगी, अपना आनंद होगा, बड़े घर ताले लागे रे ए मना तारी ओ नाथ बागी, बड़े घर ताले ताली लागे, ताली ताली नहीं है, बड़े घर ताले लागे रे मना तारी उड़द बागी रे उड़द वाला भाव काले लागे नाम सारे भयो समझने सिर मीठा मेवा त्याग के मारे कुंड पिए करो नीर हारे मारे जाचो नहीं जाचो नहीं सरदार और कामदार से काम बने मत जार में लोग सरदार सी दो कहा से तेरी बड़ी सो नहीं थे सोना है सोनर भर दाय नाम है हीरो नो व्यापार मत काम हो गया हरदम मस्त है हरदम मस्त है हरदम ही रात दिन हरदम भगवान कितनी सोई बात है कितनी सरल बात है कितनी बढ़िया बात है हरदम हम बात सच्ची है कि वो ममवांश जीव लोग है ईश्वरांश जीव अविनाशी ऐसा सही सच्ची बात है। कपूत है तो सपूत है तो अच्छा है तो बंदा है तो कैसा है जैसा ही भगवान का हो अब शुद्ध करना हो तो भगवान करो और करना भगवान करो हमें क्या मतलब है हमें क्या मतलब शुद्ध अशुद्ध हमारे भगवान है बस भगवान उसे अशुद्धि शुद्धि बोझ नहीं हमें तो भगवान है भगवान ही हो जाओ सब सब मैं नाती बेटी हूँ भगवान है खास खास भगवान की मिट्टी खास भगवान की मिट्टी में अब ऐसे मंत्र दिए काम नहीं लाडली बेटी हूं मैं मेरे लाड ज्यादा रखे रहा मुझे कहीं जरूरत कौन है मारा भगवान है, मारा भगवान माना मौज हो भगवान ने गीता सुनाकर ये कहा कि इस गीता को मेरे भक्तों में सुनाना, तो हमको ये कैसे पता चले कि ये भक्त है कि ये अभक्त है? अपने छतो सलाने को ने सुने भगनी मानना पर को भक्त हम अपने दो भक्त नहीं बने। भगवान कहा कि मेरे भक्तों को कभी भी मत सुनाना, मेरे अभक्तों को कभी भी मत सुनाना। तो हम भक्तों को सुनाते हो? हम तो भक्तों को सुनाते हैं। भक्ति आया है सुनने वास आया था, भक्ति भक्ति की बात सुनने में अविभक्त भक्त अविभक्त वो विभक्त मौजूदी भगवान हो ठीक है ठीक है हो गए ओके भगवान हूँ भगवान होने भगवान है मौजूद मंद हो गया भगवान रहो बावड़ो तो छा कर रावड़ो गए लोगों को बावड़ो तो छा कर रावड़ो घर आदमी मर जाए घर आदमी मर जाए निगरान बड़े मारे भी तरती बड़ी आस्था होने पर मां निशंत हो जाती है, वो बड़ो जाते चिंता रहती है भूखने जी कोई खेव को नहीं भूखने जी थे तो भगवान रहो बस भगवान जाने भगवान काम जाने सबने भगवान रहो जाओ बड़े है तो सुना भगवान है बेटा मैं भी बार सोची लोगे जी हो तो सुना कहते हैं कि हो ही राम को नाम जब तो राम जी के हो गए तो फिर जब क्या करना है जब और क्या करोगे जब नहीं करोगे तो क्या करोगे बोलो कहते हैं कि जब तो राम का होने के लिए ही तो करते हैं और राम का हो गए तो और क्या करोगे इसे बढ़िया चीज और सी है जब होता है भाई हमें मतलब नहीं जब से होता है जब आप साहब बंद करना पड़ा नहीं पड़ता भाई पूछते हैं कि भगवान में चित लगाते हैं तब बड़ा आनंद आता है तो बस शुरू में थे लेकिन वो हर समय नहीं रहता हर समय मानव को नहीं रहता हर समय भगवान समझ रहता मैं भगवान रहो मैं ओए राम को नाम जप ओए राम को नाम जप हर समय संबंध है संबंध कभी है कभी नहीं भी कभी मैं ब्याह हो जाए तो दर के संबंध कभी होता है कभी नहीं होता है होता है तो मेरा अंग हो गया मेरा अंग ही हो गया संबंध है ना एकदम होता है पर सदा रहता है जब तक नहीं छोड़ रहे तब छोड़ता नहीं संबंध ऐसे है संबंध करना नहीं पड़ता समझ क्या करें भगवान का हूँ एकदम बात याद रखो भगवान नहीं हो भगवान होकर सत्संग करो सत्संग करो भगवान होकर के नाम जप करो होकर के के भजन भजन अब मीठा मीठा लगे भगवान मीठा लगे आप ही भजन होगा छोटे दिन भजन छोटता नहीं मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला मीठा नाम मीठा राम देव नाम मीठा भगवान नाम मीठा मीठा मीठा मीठा मीठा मीठा प्यारा राम बोलो। बोलते हैं कि मेरे को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ना छोड़ दे आ छोड़ दो आदत छोड़ छोड़ दो कि छोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ कोशिश करे तो भी झूठ नहीं छूटता कोशिश करे छोटी छूटी कोई उपाय बताइए उपाय जो छोड़ दो पक्का रहो पक्का रहो पक्का छोड़ दे छोड़ दे तमाको पीते थे छोड़ दे पीड़ी पीड़ी पीते थे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अरे सब छोड़ना पड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ दू अंत तो तजेंगे पामर तो न तजे अभी थे हमारा सब राम ठीक हो गया भगवान के चरणों के शरण हो जाओ चरणों में आपके शरण में बस हरदम चरणों में शरणों के शरण रहता है ना और काम नहीं है भगवान का संबंध है नहीं अटल होता संबंध कोई से करो कुछ से अरे छोड़े नहीं तो बता छोड़े नहीं अब सब होता ना तो थारे शरण है आयो जी जैसे जैसे तरह खेल खिलाओ थे मन सो जी एक व्यावहारिक प्रश्न है कि ये जो हम लोग घरों में जो बोरी बोरी बिछाने के लिए काम में लेते हैं तो इन पर गणेश जी का भगवान का इनका चित्र होता है तो उनपे पांव भी टिकते हैं बैठते भी हैं तो इससे क्या हमको पाप लगता है नहीं, वो पाप नहीं बदलना परंतु भगवान है अपना आदर करो अपने आदर का आदर करो आदर बहुत बढ़िया चीज है तो ऐसा जो बोरी है उनको नीचे नहीं बिछाना चाहिए पग में बिछाना नहीं और भी कई चीजों पर आजकल भगवान का और भी कई चीजों पर आजकल भगवान के चित्र छपते हैं तो ये जो छापते हैं उनको छापना नहीं चाहिए कि छापना चाहिए छापना नहीं चाहिए पगम जो पगम आ जाओ छापा नहीं एक कोई ब्राह्मण देवता का प्रश्न है शायद या किसी याचक का प्रश्न है ये पूछते हैं कि आप ये कहते हैं कि जिनके घर में गर्भपात हुआ है उनके हाथ के भोजन को नहीं लेना चाहिए तो मान लीजिए कि हम उनके घर जावें और हमें पता लग जाए कि यहाँ तो गर्भपात हुआ है तो उस घर से अगर आटा दाल चावल ऐसा देवे तो लेना चाहिए कि नहीं अच्छा और कहते हैं कि अगर जिनका गर्भपात हुआ है वो नहीं छुए दूसरी कोई माई अगर दे ना ना मैं घर को करो हम नहीं दे रहे शिक्षा मिलेगी लोगों में ये सब कोई दूसरे के हाथ की बनाई भी हो वो नहीं बनावे वो जावे नहीं रसोई में मैं घर ही माते उस घर का ही नहीं लेना श्यावर हम चंद्र की जय बोल मूल पर श्री